Vijf uur, zit Van der Linde met het NOS-journaal. Een Noord-Koreaanse raketlancering heeft vannacht tot groot alarm geleid in Japan en Zuid-Korea. In Seoul werd mensen gevraagd zich voor te bereiden op evacuaties. Even later werd het alarm weer ingetrokken. Noord-Korea probeerde een satelliet de ruimte in te krijgen, maar na een fout bij de lancering kwam de raket in zee terecht. Het zou gaan om de eerste militaire spionageraket van het land. 1 op de 6 volwassenen in Nederland heeft te maken met een stapeling van problemen, zegt het Sociaal en Cultureel Planbureau. Ze hebben bijvoorbeeld weinig geld, moeite met het huishouden en geen vrienden. Het gaat vooral om ouderen, alleenstaande ouders en mensen met een migratieachtergrond. Door de stapeling van de problemen zijn mensen vaak eenzamer en ervaren ze een lagere kwaliteit van leven. Het SCP vindt dat de overheid meer en betere hulp voor deze mensen moet organiseren. In Colombia is een nieuw spoor gevonden van de 4 kinderen die al weken worden vermist. Het gaat om een verse voetafdruk en dat geeft de autoriteiten hoop dat de 4 nog leven. Begin deze maand stortte een vliegtuigje neer in het Amazonegebied. De moeder van de kinderen, een gids en de piloot overleefden de crash niet. Naar de 4 kinderen die aan boord zaten wordt nog steeds gezocht. Het statenlid dat bij de Eerste Kamerverkiezingen niet op haar eigen partij GroenLinks stemde, deed dat omdat ze binnen de partij structureel is genegeerd. Gisteren besloot Deborah Fernald op het laatste moment om op Volt te stemmen in plaats van GroenLinks. Vorig jaar diende ze bij haar partij een klacht in over discriminatie en racisme. Die werd intern grotendeels gegrond verklaard. Nu ze uit de Zuid-Hollandse fractie is gezet vanwege haar stem op Volt, gaat ze zelfstandig verder. Het weer, het wordt een zonnige dag met hogere temperaturen. In het midden, oosten en zuiden wordt het 22 tot lokaal 25 graden. In het noorden en rond het IJsselmeer staat nog een noordoostenwind, dus daar is het wat koeler. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Goedemorgen. Vanaf morgen stuurt de Europese Unie een team van cyber-experts naar Moldavië. Maar waarom? Goed dat je luistert naar Vroeg van woensdag 31 mei. Morgen gaat er in Moldavië niet met militaire cybermissie van start. De lidstaten van de Europese Unie sturen zo'n 40 cyber-experts naar het land om te helpen met de bescherming en preventie tegen de Russische inmenging die daar plaatsvindt, mede door de oorlog in Oekraïne. Om erachter te komen wat die Russische agressie precies inhoudt en wat de cybermissie voor Moldavië kan betekenen, dat ga ik deze ochtend bespreken met geopolitiek cyber-expert Hugo Vijver. Goedemorgen, Hugo. Goedemorgen, Steven. Fijn dat je er bent zo vroeg bij ons in de uitzending. Ben je zelf eigenlijk wel eens in Moldavië geweest? Nee, nog nooit. Nee. Stond ook niet op een bucketlist, moet ik zeggen. Maar wie goed, weet. Wel op de bucketlist in ieder geval van de Europese Unie, want die gaan vanaf morgen daar een niet-militaire cybermissie naartoe sturen. Je bent lang werkzaam geweest op het gebied van cybercrime en cyberveiligheid. Tot andere bij diverse overheidsinstanties gewerkt zelf. Ben je bekend met dit soort cybermissies die morgen beginnen? Nou, op zich wel, in theorie. Want ja, in de praktijk komen ze nog niet zoveel voor, moet ik zeggen, dit soort missies. Dus het is wel een van de eerste in zijn soort, op deze manier. Nou, kijk, interessant. Dus daarom ook goed dat wij erover gaan praten. De EU noemt het een niet-militaire missie. Benadruk dat vooral ook. Denk je dat Rusland het ook als een niet-militaire actie ziet? Ja, ik denk het wel. Want als ze nou die militaire middelen nou eenmaal niet meestuurt en ze zijn ook echt iets, dan, ja, dan kun je het moeilijke militaire missie toch gaan noemen. Ja, hoewel het voor Rusland is die scheidslijn tussen militair en niet-militair, dat is allemaal wat vager. Daar komen we zo meteen nog vast over te praten. Dus ik denk dat het niet zoveel uitmaakt voor Rusland, maar dat ze er überhaupt niet heel blij mee zijn. Oké, interessant. We gaan het er nu over hebben, inderdaad. Maar voor nu even kort. Waarom gaat de Europese Unie überhaupt naar Moldavië? Wat gaan ze daar precies doen? Nou, voor een beetje de context. Moldavië, een erg klein land met maar een paar miljoen inwoners. Erg arm land, als ik het goed heb, het armste land op het Europese continent. Ingeklemd tussen tussen Oekraïne en Roemenië. En ja, en richt zich graag op het Westen. Is nu met de regering westers georiënteerd. Is kandidaatlid van de EU. Dus wil duidelijk die kant op bewegen. Mm-hmm. Alleen heeft al sinds een aantal tiental jaren in het oosten een separatistische regio. Die is dan meer op Rusland gericht. Transnistrië. En waar ook nog Russische militairen zijn gelegerd. Een zogenaamde vredesmacht uit Rusland. En waar de invloed van Rusland heel erg groot is. En op een hele destabiliserende manier daar te werk gaat. Juist om te verhinderen dat Moldavië de westerse kant op gaat. En er is ook naast Roemenië, NAVO-lid, kandidaat-lid EU... Dus het is eigenlijk weer zo'n voorbeeld van een oud-Sovjet-staat... van een land in hoe Rusland het ziet, de Russische invloedssfeer... die zich los wil maken van Rusland en richting het Westen, richting de EU... misschien wel de NAVO wil en wat Rusland uiteraard een doorn in het oog is. Nou, vandaar al die destabiliseringspogingen van Rusland. En vandaar nu deze missie van de EU om Moldavië te helpen zichzelf beter te beschermen tegen dit soort hybride en cyberdreigingen vanuit Rusland. We gaan erover praten. Zit je nou te luisteren? Heb je hier vragen over aan geopolitiek cyber-expert Hugo Vijver? Stel ze dan in de Radio 1-app. Vroeg met Stefan Komduur. Eerst maar eens even dan die missie zelf die vanaf morgen begint in Moldavië. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Zo'n 40 experts zullen afreizen naar het land. En dan? Ja, en dan ze gaan in ieder geval eerst, zoals dat heet, kwartier maken. Er wordt echt een hoofdkwartier opgezet in Moldavië zelf. Dan zal de organisatie ongetwijfeld worden neergezet. Mensen moeten gewoon ook werkende computers en telefoons hebben. Beveiligd internet en al dat soort dingen. En dan zullen ze, als ik het mandaat goed heb gelezen... vooral gaan helpen om de plaatselijke autoriteit te helpen... met in het kader van advies, capaciteitsopbouw... detectie, reactie op hybride dreigingen. Dus ze zullen echt... ik las ook dat er wordt ook een hoofdoperaties wordt er aangesteld. Dus dat betekent dat ze ook echt zelf dingen zullen gaan doen in dat kader. En daarmee moet je... De missie is gericht in de eerste plaats op hybride dreigingen... om die tegen te gaan... met een grote plaats voor cyberdreigingen. Want hybride dreigingen, ja, dat is waar Rusland goed in is... en een grote dreiging in vormt. En dat is een land zeg maar aanvallen tussen aanhalingstekens... op allerlei manieren, behalve net die ene... behalve met militair geweld, zeg maar. Mm-hmm. Maar dat je een land op allerlei andere manieren... van economisch tot met cyber... Maar beïnvloeding, je inmengen in bijvoorbeeld in verkiezingen, in politieke partijen, mensen beïnvloeden, de mening beïnvloeden met desinformatie. En die missie is er daarop gericht, dus om samen met Moldavië zich beter te kunnen weren tegen dat soort Russische inmenging. Ja, dat wordt er bedoeld met dat hybride oorlogvoering. Ja. De EU stuurt dus nu een groep mensen die allereerst dus een hoofdkwartier gaan bouwen. Echt even praktisch. Die computers gaan installeren, kijken wat er nodig is. Wat voor mensen worden er gestuurd? Wie zit er in die groep van 40 mensen? Nou, dat zullen dus voor een belangrijk deel cyber-experts zijn. Mm-hmm. Experts in het detecteren van desinformatie. Er zal ook zeker niet onbelangrijk plaatselijke kennis aanwezig moeten zijn in zo'n missie. Hè, om te kunnen detecteren wat is nepnieuws en wat niet. Moet je ook natuurlijk goed over van de plaatselijke context op de hoogte zijn. Ze zullen gaan proberen om nepnieuws, wat voor veel onrust kan zorgen en tweespalt kan veroorzaken. Zullen ze gaan detecteren en proberen daar in het Engels wordt altijd een soort counter-narrative, hè, dus je tegenverhaal daarvoor in de plaats neer te zetten. Mm-hmm. Hoe het echt zit, het pareren van nepnieuws om onrust te voorkomen. Maar ook praktischer, ook meer actiever, bijvoorbeeld het helpen bij cyberbeveiliging van vitale infrastructuur in Moldavië. En dan moeten we denken bijvoorbeeld aan de energiecentrales, et cetera. Ja, want ook daar heeft het verleden helaas uitgewezen dat Rusland daar ook erg veel interesse heeft in andere landen om zich als het ware in te nestelen in de digitale infrastructuur van landen die zij als tegenstander zien. Ja. Om of gelijk schade aan te richten, zoals ze wel bijvoorbeeld in Oekraïne wel eens hebben gedaan. De energiecentrales platgelegd, maar ook openbaar vervoernetwerken, bankensector, ministeries. Dus om dat gelijk te doen, of wat ook een gevaar is, om daar te zijn, om in een netwerk te zitten. Om als het dan komt tot een echt conflict, zeg maar, een militair conflict, om die posities te hebben en met een druk op de knop, bij wijze van spreken, het licht uit te kunnen zetten of sluizen open te kunnen zetten of wat dan ook. Dus dat is een bekende strategie van Rusland. Dus daar zullen ze ook zeker aandacht voor hebben, om dat te kunnen detecteren en te kunnen schoonmaken, zeg maar. Om even nog wat beter te begrijpen waarom Moldavië zo belangrijk is, ook voor deze cybermissie, spraken we in de aanloop naar deze uitzending Bouter Sveers, verbonden aan het Klingendaal Instituut. We vroegen hem naar de manier waarop Rusland aanwezig is in het land. En hij ziet dat Rusland Moldavië op allerlei manieren probeert te beïnvloeden. Aan de ene kant heeft Moldavië een conflict binnen de grenzen dat nog niet is opgelost met een regio Transnistrië die zich de facto heeft afgescheiden. En in die regio zijn Russische troepen gelegerd. Dus dat is één soort van kanaal van invloed dat Rusland heeft in het land. Daarnaast, als het gaat om cyberveiligheid, zie je dat er grote desinformatiecampagnes zijn vanuit Rusland. Er zijn ook een aantal media in Moldavië die in het Russisch uitzenden. En dat maakt dat een deel van de Moldavische bevolking, een deel van die bevolking spreekt ook Russisch, echt in dat Russische narratief gelooft, dat het bijvoorbeeld gaat om de oorlog in Oekraïne. Wouter Sveers was dat, verbonden aan het Klingendaal Instituut. Ja, Hugo Vijver, cyber-experts. Die regio Transnistrië, hoe belangrijk is die nou eigenlijk voor de Russen? Nou, kijk, waarschijnlijk zal de regio niet heel veel waarde hebben, militair, strategisch of economisch. Maar het geeft ze wel een voet tussen de deur in een land waar ze graag de controle over houden. Als oud Sovjet-staat en als land. Ja, het grenst niet eens direct aan Rusland, maar wel in wat Rusland ziet als de invloedssfeer. Ze hebben daar militairen gelegen, dus ze hebben feitelijk wel de controle over de toekomst van Transnistrië en daarmee ook van Moldavië. Ja. Dat moet je nagaan. Dat is een kandidaat-EU-lidstaat waar Russische militairen gelegerd zijn. Dat is toch wel een opmerkelijke situatie dat zo is. Ja, het ligt. Ja, maak hem af. Ja, nou ja, dus in die zin belangrijk om dat land in de eigen invloedssfeer te houden. Het ligt relatief dicht bij Rusland, maar kijkt ook nadrukkelijk naar het Westen. Dat heb ik al van je geleerd. We vroegen Wouter Sveers van het Klingendaal Instituut daarom ook nog naar de kwetsbaarheid van het land. Ja, nou, Moldavië is eigenlijk een vrij kwetsbaar land. Ja, het is eigenlijk een land dat al jarenlang zich richting de EU wil bewegen. Daar ook wel stappen in heeft gezet. Met name in de afgelopen jaren is er ook echt een pro-Europese regering aan de macht. Maar tegelijkertijd is een deel van de bevolking toch ook meer pro-Russisch. Zijn er een aantal problemen in dat land. Het is niet een heel erg rijk land. Veel veiligheidsproblemen. Wat ik zei, een onopgelost conflict binnen de grenzen. Dus dat maakt dat het kwetsbaar is. Dat maakt dat het kwetsbaar is, ouders Wouter Sveers van het Klingendaal Instituut. Eerst, we leren steeds beter waarom het interessant is voor Rusland om in Moldavië te zijn en waarom deze cybermissie van de EU ook zo belangrijk is. Wouter vertelde ook nog dat Moldavië lange tijd vreesde voor een militaire inval. Leerde hij ons ook nog. Hoe reëel is het cybergevaar vanuit Rusland in Moldavië, Hugo? Ja, nou, cybergevaar vanuit Rusland is gewoon heel, heel erg reëel. Het is wel een beetje de moeilijkheid bij dit soort dreiging van Rusland, waar bijvoorbeeld de AIVD en de MIVD al jaren voor waarschuwen in hun openbare jaarverslagen. Om dat tastbaar en urgent te maken. Omdat je merkt er niks van als Rusland zich beperkt tot het inbreken in systemen en En daar alleen maar zijn zonder gelijk iets te doen. En daar merk je verder niks bij, helemaal niet in de buitenwereld. Maar ja, voorbeelden in het recente verleden, waarbij ook de haven van Rotterdam is gedeeltelijk is platgelegd. Internationaal voor miljarden schade heeft gezorgd. Zoals ik al zei, het licht uit is gegaan in Oekraïne. En er zijn nog talloze voorbeelden van digitale acties vanuit Rusland. Dus we hebben 3 inlichtingendiensten, waarbij vooral de militaire inlichtingendienst met een best wel op een botte manier tekeer gaat in het cyberdomein. Dus dat recente verleden heeft wel laten zien dat je die dreiging zeer serieus moet nemen. En dat die dreiging gewoon hartstikke concreet is. Ook al begint die digitaal en wat onzichtbaarder voor het blote oog, zeg maar. Is die dreiging echt ontzettend concreet en gevaarlijk. En begint dus ook relatief klein online. Misschien met een kleine groep mensen. Misschien met een kleine groep trollen die online de informatie over Rusland beginnen te verspreiden. Maar dus ook, dat leerden we van Wouter Sweers, ook Russisch georiënteerde tv-kanalen die langzamerhand steeds meer propaganda over Rusland doorgeven en op die manier de bevolking eigenlijk een pro-Russische koers probeert op te duwen. Ja, dat is inderdaad. Dan hebben we het inderdaad weer over die hybride conflictvoering door Rusland, waarbij langs verschillende kanalen, zeg maar, wordt geprobeerd om een strategisch doel te bereiken. Nou, strategisch doel in dit geval van Rusland is dat Oekraïne zich niet verder naar het westen beweegt en dat het in de eigen invloedssfeer blijft. En inderdaad, cyber is dan maar één middel in binnen die hybride strategie. En wat je zegt, de media is een ander middel of beïnvloeding van de publieke opinie. We hebben ook in Moldavië gezien vrij grootschalige protesten door pro-Russische groepen. Mm-hmm. Waarbij door het werk van onderzoeksjournalisten achteraf bleek dat het allemaal georganiseerd was door pro-Russische organisaties en politici in Moldavië, die al die demonstranten hebben betaald en alles hebben georganiseerd. Dus je kunt je in die zin afvragen hoe oprecht en hoe groot is die pro-Russische geluid in Moldavië. Kijk, aan de ene kant natuurlijk, iedereen mag zijn mening hebben in een democratie. Hè, wat Moldavië, een jonge democratie. Dus daar mag je ook pro-Russisch zijn, zeker. Je mag demonstreren. Alleen het punt is altijd in dit soort gevallen dat het soms niet zo groot is, die pro-Russische stem, als het soms lijkt. Omdat het voor een groot deel wordt georchestreerd vanuit Moskou en in scène wordt gezet. En bij elkaar wordt gelogen en dat soort dingen. Ja. Wat denk je dat Rusland vindt van deze cybermissie? Dus, zal het invloed hebben op hun cyberacties in het land zelf? Ik kan me voorstellen dat ze in Rusland nu denken, nou, we willen nog iets bereiken op het gebied van cyber, moeten we nu doorwerken. Want de capaciteiten van Moldavië om bijvoorbeeld hacks tegen te gaan, die zullen nu gaan toenemen. Kijk, in zijn uppie is Moldavië geen partij voor een land als Rusland, met reusachtige, bijna oneindige, in kwantiteit oneindige capaciteiten. Daar kan Moldavië met een leger van 5000 mensen en niet veel kennis in huis zelf weinig tegen uitrichten. Ik zeg niet dat een EU-missie gelijk alles zal veranderen. Maar het is wel een hele serieuze boost voor de capaciteiten in Moldavië om zich te wapenen tegen bijvoorbeeld netnieuws of digitale hacks. Dus ik denk dat ze het in Rusland zullen ze het niet. Ze zullen niet gelijk stijl achterover slaan, maar ze zullen het zeker niet leuk vinden dat ze nu deze concrete hulp uit de EU gaan krijgen. Geopolitiek cyber-expert Hugo Vijvers, deze ochtend mijn gast in Vroeg. Zit je te luisteren? Heb je vragen over het onderwerp waar we het vandaag over hebben? Dat hebben we het over een cybermissie van de Europese Unie richting Moldavië die morgen begint. Stel ze dan die vragen in de Radio 1-app. Het is bijna 17:50 geworden, 31 mei 2023. Alex Sarah is dit, en Outer Space. You bring the beauty and the to this world we live in. An old child falling down from grace. You got the power in your smile to bring back the feeling. Alex Sarah, het is 6:07. Goedemorgen, je hoorde Outer Space. Vroege vragen. Geopolitiek cyber-expert Hugo Vijvers deze ochtend mijn gast. We proberen erachter te komen wat de Russische agressie in Moldavië is en waarom de cybermissie van de Europese Unie die morgen daarvan start gaat zo belangrijk is. Stel je vragen in de Radio 1-app, dan kan Hugo ze proberen te beantwoorden. Kees die vraagt zich het volgende af in die Radio 1-app, Hugo. Hij vraagt zich af, wat is een grotere dreiging? Militair of cyber? Oeh, ja, dat is een hele leuke vraag. Leuk moet ik natuurlijk niet zeggen. Interessante vraag. Ja. Ja, als je in Moldavië zit, is dat wel niet zo leuk, denk ik. Wat is een grotere dreiging, militair of niet militair? Kijk, vanuit Rusland is... Kijk, militair is sowieso een grote dreiging. Want we zien in Oekraïne wat voor verschrikkingen daar die mensen moeten doorgaan aan dood en verderf. Alleen... Bij Rusland is het nou net zo dat vaak ook in die aanloop naar een militair conflict... waar we het net over hadden, dat hybride conflict... er heel veel, langs heel veel kanalen... Rusland probeert de situatie zo naar zijn hand te vormen. En dat is op zich ook al heel bedreigend. Ook omdat het gewoon die aanloop kan zijn naar zo'n militair conflict... ik denk niet dat er daar nu gelijk sprake van is. Van een reële militaire dreiging, bijvoorbeeld een invasie. Het ligt ook niet aan de grenzen van Rusland. Dus ze zullen door ander gebied heen moeten eerst. Alleen ja, dat wil niet zeggen dat die dreiging dan gelijk minder is. Omdat Rusland via diplomatie, via sancties, via economisch media, nepnieuws, cyber... Op al die andere manieren ook een dreiging vormt voor Moldavië. Ja. Dus die militaire dreiging is nu niet gelijk aan de top van de dreigingen voor Moldavië. Maar dat wil niet zeggen dat die dreiging nu minder is of dat ze achterover kunnen leunen in Moldavië. Ja, en er is dus qua gewicht ook niet veel te zeggen over wat nou heftiger is. Want een cyberdreiging kan ook al natuurlijk landontwrichtend zijn op het moment dat je belangrijke infrastructuur overneemt. Ja, exact. Omdat inderdaad we met cyber was vaak op papier een dreiging waarvan men dacht, nou ja, goed, het zou wel loslopen. Maar ja, we hebben nou eenmaal de afgelopen 10, 20 jaar vooral gezien dat dat er wel degelijk een hele concrete overgang is van iets wat in cyber begint naar zeg maar de echte wereld. Hè, als het licht uitgaat of de trams niet meer rijden of de banken niet meer doen. Dus die... Die dreiging is er zeker, ja. Is die dreiging lang onderschat? Ja, die is zeker onderschat. Omdat de voorbeelden waren een beetje op één hand te tellen. In Europa zijn we een beetje wakker geworden na in 2010, 2011 met het Stuxnet gebeuren. Toen op digitale manier met malware de uraniumcentrifuges in Iran zijn, kapot zijn gemaakt. Dat was een soort wake-up call voor de internationale gemeenschap. Maar vooral in Europa, want in Amerika waren ze al wat verder. Mm-hmm. Dat digitale dreiging niet digitaal blijft. Maar uiteindelijk dus die omslag vormt naar het echte leven. Dus dat die dreiging eigenlijk, hoewel die begint met bits en bytes, uiteindelijk net zo reëel is als tussen aanhalingstekens ouderwetse dreiging. Ja. Dus ja, dat hebben we wel onderschat. Ja, maar wat goed, ook logisch is ook... Als je niks ervaart aan gevaar, dreiging of gevolgen, dan is het ook moeilijk voor mensen om dat als heel erg dreigend te ervaren. Ja, en je noemt natuurlijk het echte leven, maar online is tegenwoordig het echte leven. Het is zo met elkaar vermengd. Ja, en we zijn zo, absoluut. We bouwen zo op online systemen in het echte leven dat we bijna zonder. Komt de samenleving tot stilstand. Een vraag van Diana in de Radio 1 app. Zij vraagt zich af: is er eigenlijk bekend hoe de bevolking van Moldavië hierover denkt? Ja, nou, het heeft Moldavië en vooral Transnistrië heeft een beperkte minderheid Russisch-talige mensen die dan waarvan dan een deel die is logischerwijs meer op Rusland gericht. Wat niet wil zeggen dat iedereen uit de Russisch-talige minderheid in Moldavië en Transnistrië aansluiting bij Rusland wil. Maar je hebt inderdaad twee stromingen in het land, waarvan naar mijn idee het grootste deel van de bevolking westers gericht is en zo'n missie zal verwelkomen. Hm. En een ander deel meer bij de status quo wil blijven of juist meer toenadering tot Rusland wil zoeken. En die zal deze missie niet met open armen ontvangen, zeg maar. Ja, die zullen het misschien wel eerder als westerse inmenging in het land zelf zien. Gaat deze missie uiteindelijk die morgen van start gaat, die 40 cyber-experts die naar Moldavië gaan om het land te beschermen en te helpen, vooral met die bescherming en preventie tegen de Russische inmenging, gaat dat Moldavië echt ondersteunen, vraagt Diana zich af. Ja, dat gaat Moldavië zeker ondersteunen. Kijk, in de eerste plaats, dat klinkt een beetje cynisch, maar Moldavië heeft nou eenmaal snel heel weinig capaciteiten, dus dan heb je al snel winst gemaakt. Maar het zal ook zeker helpen. Kijk, ik vind het een heel mooie parallel. Vind ik alle hulp die Oekraïne ook op cybergebied heeft ontvangen. Vooral na de invasie van de Krim door Rusland in 2014. En na de hacks datzelfde jaar of een jaar later van de energiesector in Oekraïne. Dat was vooral voor Amerika een wake-up call om Oekraïne echt op vrij grote voet te helpen met cybercapaciteiten, met trainingen, met kennis, met cybersecurity bedrijven uit Amerika die naar Oekraïne gingen om daar te helpen de vitale infrastructuur digitaal te beveiligen. Mm-hmm. En wat het toe geleid heeft, dat kun je niet één op één met hard bewijs hard maken, maar de Russische cyberoorlog tegen Oekraïne nu, die kun je niet zo heel erg succesvol noemen. De Oekraïnse cyberverdediging tegen Russische cyberagressie daarentegen kun je tot nu toe wel vrij succesvol noemen. Dus dit soort missies heeft echt de potentie om een land sterker te maken en succesvol. Oekraïne heeft laten zien dat je succesvol wel degelijk kunt verdedigen tegen Russische digitale dreiging. In hoeverre is er de angst dat Moldavië het volgende Oekraïne wordt? Ja, ook Oekraïne heeft inderdaad geleerd dat je nergens zeker van kunt zijn. We hadden tot de vooravond van de oorlog in Oekraïne was de vraag, doet hij het of doet hij het niet? Hè? Met referentie naar Poetin, gaat hij Oekraïne binnenvallen of niet? Dat blijft tot het laatste moment altijd onduidelijk bij Rusland wat het precies wilde. De Russische intenties zijn altijd heel erg moeilijk te achterhalen. Mm-hmm. Capaciteiten die kun je wel vrij relatief gemakkelijk kun je die waarnemen. Je kunt, zoals toen in Oekraïne, je kunt de Russische troepen en tanks en eenheden, die kun je gewoon vanuit de lucht bijvoorbeeld fotograferen en tellen en kijken wat voor spullen hebben ze, maar wat ze ermee willen. En intenties, dat is bij Rusland altijd veel meer in nevelen gehuld. Dus ook voor Moldavië geldt dat, ja, wordt het volgende Oekraïne? Mijn gevoel zegt nee, want het ligt ook ingeklemd tussen andere landen, tussen Oekraïne, Roemenië. Dus Rusland kan er niet makkelijk bij. Hè. Oekraïne heeft een hele lange grens met Rusland. Dat heeft Moldavië niet. Dus mijn indruk is van niet. Maar goed, bij de Russen kun je het ook niet uitsluiten. En misschien als het niet op militaire wijze gaat, het volgende Oekraïne, dat het wel het volgende Oekraïne wordt in de zin van jarenlange desinformatie en destabiliseringscampagnes en cyberoperaties tegen het land. Hugo Vijver is cyberexpert. Meteen praat ik met hem nog verder over deze actie van Europese Unie richting Moldavië. Morgen start daar een cybermissie om Russische inmenging tegen te gaan. Zometeen praat ik ook nog met hem verder over de rol van Nederland hierin en ook nog die rol van de Europese Unie. En of we dit ook in de toekomst vaker gaan zien. Zit je te luisteren? Stel je vragen dan in de Radio 1-app. Luister ook de podcast van Vroeg. Elke dag vers te vinden in je NPO Radio 1-app. Ander nieuws even vandaag, want het is vandaag Wereld Niet Rokendag. Dan wordt er aandacht gegeven aan de schadelijke effecten en opgeroepen om er nu eindelijk eens even mee te stoppen. Of je er ook iets mee doet, dat is natuurlijk helemaal aan jou. Het is verschrikkelijk moeilijk om uiteindelijk van zo'n verslaving af te komen, maar dat lukt je wel uiteindelijk. Zo bezingt ook Chef Special in onze plaat van de dag dat. Scribbling. I quit smoking 3 hours ago. Maybe still hopeful, my burned down soul, but then again, how's it so? I got a cigarette in my mouth, yo, down I go. Nobody here to judge me, though. Nobody here to stop me, no. Walking down the road with my megaphone, my pants down low, my big hat on, and yo. Notice I've been flown on these roads for a long time. Notice I've been throwing shows as I go by. We were so fine, you would hold me in the night. And if there be a one-way ticket to those days, I'ma jump up, go get it and go away. Yes, I go away. If you'd hold me in the night, you keep on looking in your mirror to the ground. You're thinking, what's there to deliver if there ain't no one around? And if there's no one here to give you what you lost and haven't found, well, then it's clear to me why you and me just fell in love with sound. I just don't get it, don't get it. Just let me now. Don't get it, don't get it. Just help me out. Don't get it now. I'm all out of words and out of sound. Don't get it, don't get it. Just let me now. Don't get it, don't get it. Just help me out. Don't get it now. I'm all out of words and out of sound. Scribbling this and I'm scribbling that. Check it. Scribbling this and I'm scribbling that. Pity the fool that ain't skipping the track, cause yo, this is what you get, man, this is a track. I don't give a damn if you're thinking it's waxy, yo. Let up another one, people are sleeping. Let up another one, people are dreaming. Let up another one, nobody sees me. Let up another one. You keep on looking, you keep on looking in your mirror to the ground. You're thinking, what's that to deliver if there ain't no one around? And if there's no one here to give you what you lost and haven't found, well, then it's clear to me why you and me is fell in love with sound. But don't get it, don't get it. Just let me now. Don't get it, don't get it. Just help me out. Don't get it now. I'm all out of words and out of sound. Don't get it, don't get it. Just let me now. Don't get it, don't get it. Just help me out. Don't get it now. I'm all out of words and out of sound. Let us lead him home on them bleeding souls. Although we don't know, cause the reason gone. And they're easy coming, they're easy going. Now, scribbling this and I'm scribbling that. Scribbling this and I'm scribbling that. op deze Wereld Niet Roken Dag luister je naar Zes Special en Scribbling op NPO Radio 1. 7 minuten over 5:30. Goedemorgen, je luistert naar Vroeg van woensdag 31 mei. Met vandaag de cybermissie die vanaf morgen gaat beginnen in Moldavië. Want de Europese Unie stuurt ruim 40 cyber-experts naar het land om de bescherming te bieden tegen inmenging van Rusland. Wat zo'n cybermissie is en wat wij als Nederland hierin kunnen bijdragen, ga ik nog tot 6 uur over praten met mijn gast. Hugo Vijver, geopolitiek cyber-expert. Zit je te luisteren? Stel je vragen dan in de Radio 1-app. Vroeg. Met Stefan Komduur. Terug naar Hugo Vijver. Want Hugo, hoe uitzonderlijk is het dat zo'n cybermissie gaat plaatsvinden eigenlijk? Ja, nou, dat is wel uitzonderlijk. Al was het maar omdat cyber relatief gezien een heel nieuw domein is. Voor een korte schets zeg maar, van de geschiedenis van missies. Vooral militaire missies, die spelen zich traditioneel af in een van de drie klassieke domeinen. Land, lucht of zee. Een paar voorbeelden. Nederland heeft actief meegedaan aan de missie tegen piraterij bij de Hoorn van Afrika. Dus met de marine, schepen te water. In de lucht hebben we wel eens in de geschiedenis de no-fly zones boven Irak gehad. Dus meer op de lucht gericht. En in Afghanistan hebben we natuurlijk jarenlang meegedaan aan missies die vooral een grote landcomponent hadden. Maar goed, cyber is steeds meer een volwaardig domein geworden, waar ook de dreigingen zich afspelen. Dus je zult gaan zien dat je ook meer missies krijgt. Of het nou vredesmissies zijn, militaire missies, of weer missies in de zin van civiele missies voor capaciteitsopbouw, zoals nu. Je zult wel steeds meer gaan zien dat die missies of een volwaardige cybercomponent krijgen, of zich, zoals in dit geval, helemaal richten op het cyberdomein en op hybride dreigingen. Dus dit is een van de eerste, of misschien al de eerste in deze soort. Mm-hmm. Maar het zal zeker niet de laatste zijn. Nee, en dan wordt het een beetje een gehangenis met woorden, maar dit wordt dan nog niet een militaire missie genoemd. Nee. En dat wordt vooral ook duidelijk zo gezegd. Hè. We hebben het hier absoluut niet over een militaire missie. Nou zou ik denken, ja, het wordt een militaire missie op het moment dat je echt mensen er naartoe stuurt, fysieke militairen daar in Moldavië neerzet. Of wordt het al eerder ook een militaire missie? Wanneer wordt het dat wel? Ja, nou, dat is inderdaad aan de ene kant een spel met woorden. Aan de andere kant is het wel heel belangrijk. Dat gaat gewoon over de missie. Wat voor mandaat heeft zo'n missie? Wat voor middelen krijgt zo'n missie tot zijn beschikking? En wat zijn de bevoegdheden? Want ja, de EU vindt het om begrijpelijke reden belangrijk om wel te benadrukken dat het is geen militaire missie is. Dat zou ook zijn om escalatie richting Rusland te voorkomen of provocatie. Om te laten zien, wij sturen geen militairen naar dat gebied. Mm-hmm. Maar goed, het verschil zit hem dus in mandaat en middelen. Kijk, voor een militaire missie, daarvoor heb je echt iets nodig zoals een resolutie van de VN-veiligheidsraad die zegt, nou, deze crisissituatie die heeft echt die roept om een militaire vredesmissie. Mm-hmm. Dus dan wordt zo'n missie opgetuigd of op uitnodiging van een land of uit zelfverdediging kun je een militaire missie optuigen. En dan krijg je de rules of engagement, de regels die in zo'n missie gelden van wanneer mag de militaire eenheden, wanneer mogen die onder welke omstandigheden militair geweld gebruiken. En dan heb je het dus echt over een echte militaire missie. Nou, ja. Het is nu niet het geval, deze missie is civiel. Dus de nadruk zal nu in dit geval liggen op kennisoverdracht, capaciteitsopbouw, advisering, dat soort zaken. Zonder bevoegdheden of taken om dingen af te dwingen met gebruik van geweld. Hè? Want ja, geweldsmiddelen zijn nou eenmaal wel het onderscheidend kenmerk van militaire missies. Mm-hmm. Dat heeft deze missie dus niet. In hoeverre krijgen we dan bijvoorbeeld ook nu geen acties richting Rusland te zien? Het gaat vooral over bescherming, leer ik van jou al in Moldavië. Ze zullen niet zo snel dus tijdens deze cybermissie Russische systemen aanvallen. Nee, dat verwacht ik zeker niet. Al is het maar omdat je als EU niet Rusland munitie wil geven om nog hardere tegenmaatregelen te nemen. ze zullen zich beperken. En dat beperken, dat moeten we niet opvatten als dat het een beperkte missie is. Maar ze zullen zich beperken tot het defensieve verhaal, wat al serieus genoeg is. En bijvoorbeeld in het cyberdomein proberen de systemen, als die zijn geïnfiltreerd door Russische of door andere cyberactoren, om die bijvoorbeeld schoon te maken en hackers uit systemen te weren of te gooien. Dus het tegengaan van desinformatie. Maar echt met een defensief karakter en niet gericht om Rusland daarna nog eens terug te pakken of zo. Daar zal geen sprake van zijn. Er zullen luisteraars denken, en wij in Nederland dan, hoe kunnen wij ons hier beter tegen te beschermen? Ik heb al eerder geleerd in uitzendingen die we maakten over cyber en over cyberaanvallen dat Nederland erg goed is in het bewapenen zich daartegen. Grote landen als China en Rusland zijn ook zeker bezig andere landen uit te dagen op dat gebied, cyberoorlogen te voeren. Wat is het verschil? Waar onderscheiden wij ons tegenover Rusland en China? Is dat een verschil in kwantiteit en kwaliteit, of is het een verschil ergens anders in? Nou, het is precies dat verschil. En nog het verschil in wat je daadwerkelijk doet in het cyberdomein. Om met het eerste verschil te beginnen, kwaliteit en kwantiteit. Bijvoorbeeld Nederland heeft nou eenmaal niet de beschikking, zoals Rusland en China dat wel hebben, over een schijnbaar oneindig arsenaal aan middelen en mensen. China kan bijna letterlijk blikken hackers opentrekken en op een doel afsturen. Dat kunnen wij niet. Nederland is gewoon ook door de eigen omvang, door de schaalgrootte, heeft het maar beperkte capaciteit in aantallen mensen. Maar waar Nederland dan wel weer heel goed in is, is de kwaliteit. En Nederlandse diensten, veiligheidsdiensten, dus AIVD, MIVD, maar ook politie, staan wel internationaal bekend als top of the bill als het gaat om de kwaliteit van bijvoorbeeld hackers. Ja, dus ik moet het zo voor me zien dat Rusland en China bijvoorbeeld gewoon met heel veel hackers tegelijkertijd een aanval proberen uit te voeren. En dat op het moment dat Nederland zich beschermt of ook een aanval uitvoert, dat die heel gericht is en daardoor eigenlijk doeltreffender. Ja, zo kun je het wel zien. Daarbij moet je niet gaan denken dat bijvoorbeeld de Russische hackers niet zoveel voorstellen, want ook die zijn echt heel erg goed in hun werk. Maar ja, het is wel wat Nederland onderscheidt, denk ik, van China en Rusland. Ook een cultuur van kennisuitwisseling, kennisvergaring. We hebben in Nederland een vrij serieus, vreselijk woord, maar een ecosysteem van kennisinstellingen. Wetenschappelijke instellingen, veiligheidsdiensten die allemaal samenwerken, bedrijven, kennis uitwisselen, elkaars mensen over en weer uitlenen. En dat zorgt ervoor dat het kennispeil in Nederland ontzettend hoog ligt. Maar dat moet ook, weer om diezelfde reden die ik net noemde, omdat wij nou eenmaal niet zoveel mensen hebben in kwantiteit. Dus wij moeten het echt hebben van die kwaliteit en daar wordt hard aan gewerkt in Nederland. En dat moet ook zo blijven, want wij zullen nooit landen als Rusland en China kunnen matchen op het gebied van aantallen hackers. Maar natuurlijk wel, als je het Europees aanpakt of in de Unie aanpakt, kom je al meer in die richting. In hoeverre is er een goede samenwerking op cybergebied tussen de verschillende EU-landen? Ja, dat krijgt steeds meer vorm, maar het is, zoals bijna alle samenwerking in Europa, vrij gecompliceerd. Want zoveel lidstaten, zoveel meningen, zoveel talen, zoveel gewoontes, zoveel wetgeving. Maar Europa en de EU timmert wel hard aan de weg. Ook gedwongen eigenlijk door de omstandigheden en de situatie in bijvoorbeeld Oekraïne. Is men er wel nu van doordrongen in Europa dat niemand, geen enkel land in Europa, kan de dreiging vanuit Rusland in zijn eentje weerstaan. Dus die samenwerking moet ook, die moet ook binnen Europa, ook op cybergebied. Dus wat Europa bijvoorbeeld heeft, de EU bijvoorbeeld heeft, zijn, daar heb ik nog in mijn nadagen bij het ministerie van Defensie aan meegewerkt, aan de oprichting van de Cyber Rapid Response Teams, dus snelle reactieteams op het gebied van cyber, die op korte termijn uitgezonden kunnen worden naar een EU-lidstaat of een kandidaat EU-lidstaat om te helpen bij een acute, dreigende cybersituatie, zeg maar. Dus je ziet wel dat het met horten en stoten, maar dat het echt wel die samenwerking in Europa steeds serieuzer wordt op cybergebied. nogmaals gedwongen door de feiten en omstandigheden, ja, en de ontwikkelingen. Maar jij zegt dus enerzijds dat taal daar nog een barrière in is. Ik denk dan, maar digitaal wordt er toch één taal gesproken? Ja, nee, klopt. Maar goed, ja, je hebt nou eenmaal landen in Europa waar taal, de Engelse taalbeheersing, dat zijn hele praktische dingen. En niet zo is zoals in Nederland. Hier spreken we op onze eigen steenkolenmanier best een aardig woordje Engels. En ja, dat is nou helemaal niet overal altijd zo. Natuurlijk, mensen begrijpen elkaar uiteindelijk wel, maar het is altijd handiger als je met iedereen één taal spreekt, zeg maar. Ja. Dat voordeel heeft bijvoorbeeld Rusland tegenover de EU. Wij hebben daar iets meer een obstakel in te nemen. Ook verschillen in cultuur en in bevoegdheden van allerlei verschillende diensten uit allerlei verschillende EU-landen die je goed op elkaar moet afstemmen. Wat kun je, wat mag je? Nou, wat dat betreft is deze cybermissie naar Moldavië dus een goede eerste zet, ook in een Europese samenwerking, als er verschillende experts samen dus naar Moldavië trekken om daar het land te verdedigen. Deze missies en deze vorm van defensie, wordt die, denk je, uiteindelijk belangrijker dan de oude vorm? De men on the ground, de mensen die echt het land intrekken? Ja, dat hebben we, die vraag is lang, die heeft lang gespeeld. En het is ook lange stroming geweest die heeft gezegd, nou, oorlog in de ouderwetse vorm, tanks tegen tanks, dat zal wel niet meer terugkomen. Het wordt De toekomst van oorlogvoering is digitaal. Daar zijn we ook heel hard weer van afgevallen van die theorie, vanwege de oorlog in Oekraïne. Het antwoord is, zoals zo vaak, tweeledig. Het wordt steeds belangrijker, maar de kans dat het de overhand neemt in dreiging van, ja, we hoeven nu niet meer bang te zijn voor bommen en granaten, maar alleen voor cyber. Ja, dat zie ik zelf niet zo heel snel gebeuren. Ik denk dat het een steeds belangrijker deel zal vormen van conflict, maar dat het nooit, ja, de situatie waarin conflicten zich alleen in de digitale wereld afspelen, uitsluitend in de digitale wereld, die kan ik me niet zo goed voorstellen eigenlijk. Nou goed, het is natuurlijk de vraag, wat is samenleving ontwrichtender? Het is natuurlijk ontwrichtend voor een samenleving als een stad beschoten wordt, maar het is ook ontwrichtend voor een samenleving als het bankensysteem, energiecentrales allemaal platgelegd worden, dan komt een land ook tot stilstand. Ja, zeker, zeker. Maar het grote verschil van deze discussie speelt precies met bijvoorbeeld het inroepen van het bekende NAVO artikel 5. Namelijk een gewapende aanval op één lidstaat van de NAVO is een gewapende aanval op het hele bondgenootschap. Wat is een gewapende aanval? Is inderdaad. Als een gewapende aanval met een bommenwerper of met een tank, daar kan iedereen zich iets bij voorstellen. Maar ja, als je iets hackt in een land wat met vreselijke opwindende gevolgen, moet je dat ook gaan zien als een gewapende militaire aanval. Dat zijn vragen die wel spelen. En die een steeds concretere lading krijgen, omdat je ook kunt zien waar Rusland toe in staat is. Maar ik ben het met je eens. Je kunt een land ook, omdat we met z'n allen steeds meer verbonden zijn, zijn we ook digitaal steeds kwetsbaarder. En kun je een land eigenlijk puur op digitale manier best wel platleggen. Als je het openbaar vervoer platlegt, de communicatie platlegt, de energie platlegt, dan zit een land op slot en dan krijg je chaos. De vraag blijft van, mag je dat ook internationaal rechtelijk interpreteren als een gewapende aanval van een land wat jou weer het recht geeft om... Ja, precies, en om die NAVO-steun ook te krijgen. Nou, interessant. Hugo Vijver, jij bent cyber-expert, geopolitiek cyber-expert zelfs. En met jou praat ik over Moldavië, want daar wordt een niet-militaire cybermissie morgen gestart. De lidstaten van de Europese Unie sturen zo'n 40 cyber-experts naar het land om te helpen met de bescherming en preventie tegen de Russische inmenging die daar plaatsvindt. Praten nog tot 6 uur over met Hugo en jij kan je vragen aan hem stellen in de Radio 1-app. 9:08 is het geworden. Dit is Zero Seven in samenwerking met José González en Today. Yesterday on a broken behold the light that travels into space. Into space. Je luistert naar NPO Radio 1 Vroeg. Met muziek van Zero Seven in samenwerking met José González. En dit was Today. Vroeg. En vandaag hebben we het in Vroeg over een cybermissie van de Europese Unie naar Moldavië. Die start daar morgen. Wat gaan ze daar nou precies doen? Dat heb ik al veel over geleerd deze ochtend van Hugo Vijver. En hij is cyber-expert, geopolitiek cyber-expert. Vragen aan hem kan je nog even stellen in de gratis Radio 1-app. En die vragen komen ook nog binnen. De vraag van Diana Kort kunnen we nog even behandelen. Zij vraagt zich af, Transnistrië, dat ligt in de grensstrook van Oekraïne en Moldavië. En dat is die belangrijke provincie, die plek in Moldavië die Russisch gezind is, Transnistrië. Deze mensen ondersteunen Russisch gedachtegoed, mede omdat Rusland hen financieel ook ondersteunt. Wat kan dit, deze cyberactie, cybermissie van de Europese Unie voor hen betekenen, vraagt zij zich af. Ja, ingewikkeld. Ja, Diana is niet van de makkelijke vragen altijd zo op de vroege ochtend. Nee. Dat is hartstikke goed. Ik denk sowieso dat het wel even zal duren voordat zo'n missie echt zichtbaar effect sorteert. Dus of je het nou hebt over effect op de Russisch-talige minderheid of op Moldavië als geheel of op Transnistrië of überhaupt op de situatie in Moldavië. Maar als het goed is, beoogt deze missie om Moldavië sterker te maken en meer weerstand te kunnen laten bieden tegen de Russische inmenging en beïnvloeding. Dus als alles volgens plan zal verlopen, dan zal Moldavië daar succesvoller in worden en zich meer kunnen gaan richten op het Westen, op het voldoen aan de eisen om EU-lidstaat te worden bijvoorbeeld, om zich dus meer richting de EU te bewegen. Het is een kandidaat-lid. Dat zou voor die Russisch-talige minderheid kunnen betekenen dat het land als geheel verder verwijderd raakt van Rusland. En ja, dat zal ongetwijfeld niet iedereen aangenaam vinden in die Russisch-talige minderheid. Kijk, aan de andere kant, als Moldavië een volwaardige democratie in EU-verband moet worden, dan zal het de Russisch-talige minderheid gewoon moeten respecteren. Mm-hmm. Dus aan de andere kant zou ik me daar ook niet zo heel veel zorgen over maken. Denk jij dat dit soort cybermissies vaker gaan voorkomen bij kandidaat EU-lidstaten? Landen waarvan we misschien nog nu niet weten dat ze EU-lid willen worden, maar in de toekomst wel, dat er allereerst maar eens even een cybermissie die kant op gaat? Dat denk ik wel. Want dit soort missies bestaan al in andere vormen. Bijvoorbeeld het versterken van de rechtsprekende sector, om die volwaardiger te maken, om meer te laten voldoen aan de eisen die wij eraan stellen binnen de EU. Dus dan zul je ook missies zien die zich richten op het versterken van bijvoorbeeld de cyberweerbaarheid van het land. Hoewel de situatie nu in Moldavië, die is wel heel erg specifiek met die Russische inmenging in een separatistisch deel van het land waar ook nog eens Russische troepen zijn gelegerd. Die situatie is wel heel uniek in Moldavië. Ja, een kandidaat EU-land waar met een separatistische regio waar ook nog eens Russische militairen gelegerd zijn. Die zie ik niet zo snel terug. Dat geeft wel een extra impuls om richting Moldavië natuurlijk te trekken. Hugo Vijver, ja, de laatste vraag van deze ochtend. Hoe groot acht jij de kans dat we in de toekomst ook nog uitkomsten van deze missie gaan horen die morgen start? Dat we er uitkomsten van gaan horen, ja. Nogmaals, ik denk dat het lastig wordt om concrete uitkomsten één op één te koppelen aan die missie. Maar ik hoop wel dat we ervan gaan horen dat bijvoorbeeld Moldavië beter in staat is om nepnieuws, wat potentieel voor onrust kan zorgen in het land, dat ze dat in de kiem weten te smoren door met behulp van die missie. Dat ze Russische hackers uit systemen hebben weten te gooien. Dat zijn wel hele concrete dingen die ik nog eens hoop te vernemen als resultaat van deze missie. Dat gaan we afwachten. Dankjewel voor je tijd deze vroege ochtend, Hugo Vijver, politiek cyber-expert. Fijn dat je de dag met ons wilde beginnen. Tot zover vroeg. Zometeen terug te luisteren in je favoriete podcast-apps. Laat Radio 1 aanstaan, want hier komt nu het NOS Radio 1-journaal. En wij zijn er morgenochtend weer. Fijne dag. NPO Radio 1. 6 uur.